สำหรับนักศึกษาเสมอๆแต่อย่าหลงถ้าขืนหลงมุ่นหยิบสิ่งที่เราเองได้พยายามรู้และพยายามที่จะกระทำให้มันทะลุนั้นเมื่อไม่ได้อย่ามุ่นอย่าหมกมุ่นจงปล่อยจงวางเสียแล้วทำงานที่เรายังมีอยู่ที่ยังไม่สำเร็จนั้นดังที่กล่าวแล้วต่อไปสักวันหนึ่งสิ่งที่เราปล่อยไปวางไปนั้นเราจะพบอีกและเมื่อฐานเราสูงภูมิเราสูงขึ้นเราจะรู้และเราจะทำได้ในโอกาสข้างหน้าอย่าเป็นผู้ที่เข้าใจผิดในภูมิในฐานที่ไม่สมตัวไม่เช่นนั้นเราจะเสียเวลาเปล่าและขาดทุนที่สุดผู้ได้พบสัจธรรมความจริงตั้งแต่เริ่มรู้จักเริ่มเข้าใจซึ่งเป็นสัจจะแรกและได้ภาคเพียรฝึกฝนให้แก่ตนอุตสาหะวิริยะสร้างสัจจะให้ทรงขึ้นทรงขึ้นจนตั้งมั่นสัจจะที่กล่าวนี้ก็คือการสร้างดีหรือละชั่วเมื่อเราได้ทำให้แก่ตนให้แก่ตนอย่างเป็นสัจจะแท้ขึ้นเรื่อยๆอย่างมั่นคงแล้วเราก็จะเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อมั่นเกิดความเป็นจริงศรัทธาที่เชื่อมั่นนั้นมีปัญญาประกอบร่วมเสมอแล้วเราจะได้เนื้อหาสาระเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่สุดที่เราจะรู้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นนักปราชญ์จึงกล่าวไว้ว่าชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดผู้รู้จักความสำคัญในความสำคัญมีฉันทะเป็นมูลมีความยินดีเป็นต้นเขามีความปีติปราโมทย์ใจมีความยินดีมีความเบิกบานร่าเริงพอใจในความสำคัญนั้นแล้วก็มีความอุตสาหะวิริยะภาคเพียรดำเนินไปในความสำคัญที่เราเข้าใจอยู่ด้วยความเบิกบานร่าเริงยินดีแม้จะมีอุปสรรคจะมีสิ่งที่ต่อต้านจะมีสิ่งที่ยากเข็นเมื่อเรามีความรู้ในความสำคัญนั้นๆอย่างทราบซึ้งและแน่ชัดมั่นคงแล้วผู้นั้นจะดำเนินและก็รุดหน้าเจริญต่อไปต่อไปได้รับผลของความสำคัญนั้นๆก้าวขึ้นไปทุกเมื่อทุกเมื่อยิ่งมีอุปสรรคมากยิ่งมีวิบากที่เป็นอกุศลวิบากมากและผู้ที่ได้ภาคเพียรอุตสาหะอุริยะนั้นยิ่งได้ผ่านพ้นวิบากผ่านพ้นอุปสรรคนั้นๆได้ผู้นั้นแหละยิ่งจะทราบซึ้งยิ่งจะรู้รสของสิ่งที่สำคัญนั้นๆยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นผู้ที่ไม่มีวิบากนักไม่มีอุปสรรคนักกลับจะไม่ค่อยทราบซึ้งกลับจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญนั้นเท่าผู้ที่มีวิบากผู้ที่มีอุปสรรคเสียด้วยซ้ำไปแต่กระนั้นก็ตามการผ่านพ้นอุปสรรคก็ดีการที่ได้โดยง่ายก็ดีก็ขอให้รู้ความจริงในความสำคัญนั้นๆให้แน่ชัดยิ่งยิ่งขึ้นเถิดผู้ที่ผ่านได้โดยง่ายนั้นเป็นบารมีของตนที่มีวิบากน้อยมีอุปสรรคน้อย จงเห็นความจริงในความสำคัญนั้นให้ชัดว่านั้นคือของจริงนั้นคือสัจจะที่เราได้เราเป็นเรามีอย่างสำคัญแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ความสำคัญในความสำคัญที่เรามั่นเราหมายก็ขอให้รู้ให้จริงเป็นให้ได้และทราบซึ้งตรึงใจให้แน่นอนเถิดความแปรปรวนจะไม่มีแก่ผู้นั้นผู้นั้นผู้รู้สัจจะผู้เห็นในสัจจะโดยตนเองของตนเองมีที่ตนเองแล้วผู้นั้นจะถึงความเชื่อผู้นั้นจะถึงซึ่งศรัทธาและยิ่งสัจจะนั้นเป็นสัจจะที่แท้จริงผู้มีปัญญาเข้าร่วมมีความรู้ที่ชัดเจนมีองค์ประกอบในเหตุในผลครบพร้อมผู้นั้นแลเชื่อว่าชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้ศรัทธาแล้วซึ่งความจริงและของจริงนั้นๆโดยเฉพาะยิ่งเป็นสภาพของจิตวิญญาณหรือจิตใจที่มีลักษณะสะอาดสว่างสงบสุภาพจากกิเลสแต่ละเรื่องแต่ละสิ่งเมื่อผู้มีผู้เป็นผู้ได้โดยตนของตนผู้นั้นก็จะทราบว่าสัจจะหรือสัจธรรมนั้นมีอยู่ในโลกผู้มีความมั่นใจและตัดสินหมดสงสัยชาวนาที่เป็นชาวนาอย่างรู้ตัวเองอย่างมั่นใจและก็เป็นผู้ที่ตัดสินให้แก่งานทำนาให้แก่ตนอย่างแน่นอนแล้วไม่สงสัยอื่นว่างานอื่นจะดีกว่าชาวนาก็จะทำนาอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานใจทำนาไปร้องเพลงไปก็ได้ทำนาไปก็สบายใจไปเหนื่อยเขาก็พักไม่เหนื่อยเขาก็ทำต่อกิจใดควรทำเป็นกิจใหญ่ก็ทำกิจใหญ่กิจใดย่อยเล็กก็ทำกิจย่อยกิจเล็กเมื่อว่างเขาก็ค่อยๆเก็บค่อยๆเล็มในส่วนที่ควรทำให้แก่นาตลอดเวลาเขาก็จะได้ผลของข้าวของต้นข้าวของรวงข้าวและก็ได้เกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วก็ได้ข้าวกินเป็นที่สุดตลอดเวลาเขาก็จะได้ผลของข้าวของต้นข้าวของรวงข้าวและก็ได้เกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วก็ได้ข้าวกินเป็นที่สุดฉันใดผู้มั่นใจแล้วผู้ตัดสินแล้วผู้พ้นวิจิกิจฉาแล้วก็มีแต่หน้าที่ที่จะต้องทำแล้วก็ได้มรรคได้ผลได้ความเจริญเติบโตเรื่อยไปตามลำดับจิตใจย่อมบันเทิงจิตใจย่อมเบิกบานร่าเริงถ้าเขาขยันหมั่นเพียรขยันดูแลขยันจะดูให้แยบคายเติมแถมกระทำในสิ่งแม้ส่วนใหญ่ทำเป็นหลักอยู่แล้วส่วนย่อยส่วนเล็กส่วนน้อยที่จะค่อยเก็บวัชพืชค่อยเติมปุ๋ยค่อยเติมระมัดระวังคันนาดูนาระมัดระวังน้ำท่าทุกสัตว์ทุกส่วน ให้เรียบร้อยงดงามสมบูรณ์ดีเขามีแต่ความเจริญไม่มีความทุกข์เลยแต่ย่อมอาศัยวันเวลาที่จะเจริญและความอุตสาหะอริยะความขยันความแยบคายที่จะกระทำให้แก่นาเรื่อยๆไปฉันใดคนผู้ทำนาให้แก่ตนเองเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวนิพพานก็ฉันเดียวกันแม้แต่ความวิจิกิจฉาตัวเดียวที่เรายังไม่มั่นใจเรายังไม่ได้ตัดสินและเรายังลังเลสงสัยในสิ่งนั้นสิ่งนี้เท่านั้นการทำนาที่จะไม่เต็มที่และคนนั้นจะทุกข์ความเจริญก็จะไม่เจริญได้แต่ถ้าผู้ใดไม่สงสัยเป็นความเต็มใจมั่นคงตัดสินแล้วไม่มีอะไรเหลือผู้นั้นก็จะเดินทางอย่างไม่ทุกข์และจะเป็นผู้เดินทางอย่างเจริญเป็นผู้ที่จะไปได้อย่างดีทีเดียวผู้ที่เข้าใจดังนี้แต่ตนเองยังทำไม่ได้ดังนี้ขอให้ตรวจตนทุกคนแล้วก็กระทำดังกล่าวนี้เราจึงจะเป็นผู้อยู่ในปฏิปทาข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาจะปฏิบัติธรรมด้วยความเบิกบานร่าเริงสบายและเร็วจงพยายามทำความเข้าใจในสัจจะทั้งหลายให้ได้สัจจะแรกคือสัจจะทั่วไปการโกหกก็เป็นสัจจะคือสัจจะแห่งความโกหกความไม่จริงสิ่งที่แซงสร้างขึ้นก็เป็นสัจจะเป็นสัจจะที่เขาแซงสร้างขึ้นมีขึ้นหรือจะดียิ่งกว่านั้นขึ้นมาอีกก็เป็นสัจจะหรือแม้ไม่แสร้งสร้างละเจตนาสร้างด้วยความตั้งใจโดยเจตนาดีเพราะหลงว่าดีหลงว่าเป็นที่พึ่งอันเกษมเช่นลาภยศสรรเสริญสุขแล้วก็ลงทุนลงแรงเอาจริงเอาจังวนเวียนอยู่กับโลกธรรมเหล่านี้ทุกๆสุขๆอยู่กับมันชาติแล้วชาติเล่านี่ก็เป็นสัจจะเรียกว่าสมมุติสัจจะแต่มีสัจจะหนึ่งที่ต่างจากสัจจะดังกล่าวแล้วอันเรียกว่าปรมัตถสัจจะปรมัตถสัจจะหมายความว่าผู้รู้จักจิตเจตสิกที่มันคลุกเคล้าคลุกคลีด้วยกิเลสแล้วเราก็มีหลักปฏิบัติที่ทำให้กิเลสลดล้างละจากจิตได้เราปฏิบัติธรรมเราจะเน้นสัจจะนี้สัจจะในโลกแม้จะเป็นความโกหกตอแหลจะเป็นสิ่งแซงสร้างเราก็ไม่สงสัยว่ามันคือสัจจะที่มีอยู่ในโลกถ้าเราจะไปแข่งสิ่งเหล่านั้นผู้ที่เข้าใจถึงปรมัตถสัจจะแล้วย่อมไม่เอาแต่เราจะมาเอาสิ่งที่ละล้างกิเลสจากจิตเห็นให้จริงรู้ให้จริงจับให้มันล้างออกเท่าใดยิ่งเข้าหาความเป็นแก่นเป็นอัตถะยิ่งสูงยิ่งสุดก็ยิ่งเข้าหาบรมอัตถะหรือปรมัตถะเรื่อยๆผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติพึงสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าจิตสิ่งที่เรียกว่ากิเลสและกิเลสจางกิเลสคลายกิเลสหมดเราจะต้องสัมผัสรู้สัมผัสเห็นจริงๆของเราเรียกว่าสัจจะเป็นผู้เข้าถึงสัจจะเมื่อผู้ใดประสบความจริงว่าความหมดกิเลสมีเราจะเห็นแม้แต่ขั้นตอนของความลดจางคลายและที่สุดดับสนิท ผู้เห็นผู้รู้จะมั่นใจเองจะเข้าใจการหมดและพอใจยินดีในความจางคลายหรือความหมดความสงบสนิทยิ่งหยุดดิ้นหยุดผูกพันหยุดคิดหยุดห่วงหาแต่ละเหตุแต่ละปัจจัยซึ่งจะเป็นสิ่งยืนยันเป็นตัวจริงยืนยันแต่ละเรื่องแต่ละสิ่งแล้วเราก็จะรู้วิธีดีขึ้นสูงขึ้นผู้พอใจในการหมดกิเลสก็เป็นคนอีกชนิดหนึ่งผู้พอใจในการเสพรสโลกีก็เป็นคนอีกชนิดหนึ่งผู้ใดพอใจอย่างใดย่อมมีอิสระเสรีภาพที่จะเลือกเอาผู้ที่ได้ปรมัตถสัจจะอย่างดีอย่างสมบูรณ์ย่อมมีสิทธิ์ที่จะโฆษณาเผยแพร่และยืนยันว่าสิ่งนี้ดีผู้ที่ได้เสพรสโลกีอย่างสูงอย่างอริดอร่อยสมอกสมใจเป็นที่สุดเขาก็มีสิทธิ์ที่จะโฆษณาเผยแพร่สิ่งที่เขาว่าดีเช่นเดียวกันผู้ที่จะเลือกเอาสิ่งที่ยอดที่เลิศอย่างโลกโลกก็เป็นอิสระเสรีภาพของผู้นั้นผู้ที่เลือกเอาอย่างโลกุตระที่เป็นปรมัตถสัจจะก็มีอิสระเสรีภาพที่จะเลือกเอาเมื่อเราได้แน่ใจในสิ่งใดแล้วการตัดสินการมั่นคงการหมดเหลาะแหละหมดวิจิกิจฉาในการเลือกเท่านั้นก็เป็นความสบายและจะเป็นความเร็วจะเป็นความเจริญอย่างแท้จริงส่วนผู้ที่ยังตัดสินไม่ได้ยังเหลาะแหละยังวิจิกิจฉาลังเลคว้างไปเคว้งมาหมุนไปเวียนมาไม่รู้จักแล้วผู้นั้นจะช้าผู้นั้นจะทุกข์และผู้นั้นจะไม่เจริญเลยผู้ปฏิบัติธรรมย่อมมีบารมีไม่เท่ากันบางคนปฏิบัติง่ายบางคนปฏิบัติยากถึงกระนั้นก็ดีบางคนก็มีสิ่งที่ตนเองปฏิบัติได้ง่ายสำหรับสิ่งที่ตนเองมีบารมีบางคนแม้จะปฏิบัติสิ่งที่ได้ง่ายบางอย่างอย่างนั้นแหละของคนอื่นเขาก็ปฏิบัติได้ยากผู้มีบารมีได้สะสมมาในมากสิ่งมากส่วนมากเรื่องก็ย่อมง่ายหลายสิ่งหลายส่วนหลายเรื่องและปฏิบัติแล้วภูมิเป็นอุคติปัญญูปฏิบัติอะไรมาได้หมดปฏิบัติมาได้มากเหลืออะไรเล็กๆน้อยๆก็ทำได้เร็วไวบรรลุทำได้เร็วแต่ผู้ที่สั่งสมบารมีอยู่นั้นจะต้องอุตสาหะอุริยะภาคเพียรกระทำไปเพราะเรายังมีอีกมากที่เราจะต้องพยายามเรียนรู้ฝึกฝนกระทำเมื่อเรารู้ว่าเราเองแม้แต่กิเลสบางเรื่องที่เห็นคนอื่นง่ายแต่เราก็ยังยากนั่นก็เพราะเรายังมีบารมียังไม่มากพอเราจึงต้องอุตสาหะถ้าเราได้แน่ใจแล้วว่าทางปฏิบัตินี้ถูกทางปฏิบัตินี้ดีจุดหมายนี้ถูกจุดหมายนี้เป็นความประเสริฐสำหรับมนุษย์แน่ๆก็จงเพียรเถิดด้วยความเข้าใจให้ดีอุตสาหะเถิดด้วยความยินดีพยายามอดทนสู้ไม่ถอยและฉลาดในการปฏิบัติไปเรื่อยๆด้วยความเบิกบานใจเถิดจึงจะชื่อว่าเลือดขันติยังไม่จาง อ

จริงให้ยิ่งยิ่งขึ้นเป็นอธิศีลอธิจิตแล้วเราจะรู้เป็นอธิปัญญาเป็นญาณทัศนวิเศษเรียกว่าสัมมาญาณเรารู้ว่าเราทำได้ก็ทำได้เรารู้ว่าเราได้ดีขึ้นก็รู้ว่าดีขึ้นเรารู้ว่าเราบริสุทธิ์สะอาดก็รู้ว่าเราบริสุทธิ์สะอาดเป็นสัมมาวิมุตติเป็นความจริงตามความเป็นจริงดังนั้นทั้งทำความรู้เพิ่มให้ยิ่งเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นตัวรู้นำทางทำสัมมาทิฏฐิเป็นตัวรู้นำทางให้ยิ่งยิ่งแล้วเราก็ปฏิบัติให้เกิดความยิ่งขึ้นทั้งกายวาจาใจแล้วเราก็รู้ยิ่งในสิ่งที่เราทำได้ดีได้พัฒนาขึ้นนั้นๆทุกเมื่อทั้งทำทั้งรู้และเกิดจริงเป็นจริงอยู่เสมอเมื่อเราทำได้สามารถเลื่อนชั้นเพิ่มหลักศีลหลักสมาทานให้แก่ตนได้เราก็เพิ่มหลักศีลขึ้นมาสอดซ้อนเติมสำหรับผู้มีอินทรีย์พละพอทำเพิ่มได้สมควรแก่ตนแก่ตนการปฏิบัติดังนี้เรียกว่าการปฏิบัติด้วยหลักของมรรคองค์8ขอให้ทุกคนทำความเข้าใจหลักประพฤติตามทางมรรคองค์8แล้วปฏิบัติให้แก่ตนให้เจริญเถิดเทิน ผู้ทำขณะแต่ละขณะอย่างมีสติมีธรรมวิจัยและมีวิริยะในการที่จะสังวรสำรวมอินทรีย์ทั้ง6เป็นผู้ที่พยายามมีโภชเนมัตตัญญุตาเป็นผู้ที่พยายามทำชาคริยานุโยคะอยู่สม่ำเสมอและมีธรรมวิจัยมีวิริยะอุตสาหะที่ทำให้เกิดดีได้ดีมีปิติสงบระงับสิ่งที่ควรระงับได้ลดสิ่งที่ควรลดได้เป็นปัจสัทธิสั่งสมกระทําการสร้างสมเช่นนั้นเช่นนั้นอยู่ตลอดผู้ที่สร้างสมาธิให้แก่ตนดังนี้จนมีคุณภาพเข้าข่ายเขตอุเบกขาผู้นั้นแลคือได้เกิดเป็นพุทธะอยู่หนึ่งเนืองเป็นผู้ที่เดินได้7 ก้าวเยี่ยงอย่างสมเด็จพ่อพาเดินผู้ปฏิบัติผู้ศึกษายิ่งศึกษาก็ยิ่งจะได้เห็นสัจจะเมื่อมีผู้แนะนำมีผู้ให้คำอธิบายชี้แนะกล่าวถึงจำแนกเปิดเผยแม้โดยภาษาบอกปรมัตถธรรมไว้ผู้ยิ่งศึกษายิ่งเกิดปรมัตถธรรมเกิดธรรมะอันเป็นอภิธรรมยิ่งได้ทราบความดีขั้นอภิธรรมความชั่วขั้นอภิธรรมคือทราบถึงกิเลสทราบถึงการละกิเลสการจางคลายของกิเลสการดับสนิทของกิเลสก็ยิ่งเป็นผู้ที่จะเห็นสัจจะมากขึ้นเป็นสัจธรรมจริงขึ้นจริงขึ้นและผู้นั้นก็จะรู้เองว่าจิตวิญญาณของตนได้เปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของตนมีความเชื่อถือศรัทธาจิตวิญญาณของตนรู้ว่าสัจจะหนึ่งนั้นคือสมมุติสัจจะของโลกมีจริงเป็นสัจจะจริงความดีมี ความชั่วมีและจะเป็นผู้มีหิริมีโอตตัปปะมีพหุสัจจะมีวิริยะมีสติมีปัญญากระทำเพื่อสัจจะนั้นๆโดยการละอายต่อความชั่วและเห็นจริงเห็นดีที่ตนเองจะพยายามที่ตนเองจะพยายามจะวิริยะตั้งสติกระทำตนเพื่อดีให้แก่ตนค่าของความดีความชั่วที่เป็นสัจจะหนึ่งเรียกว่าสมมุติสัจจะอันเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆหรือจิตวิญญาณอื่นๆในหมู่ในกลุ่มของสังคมก็จะเป็นผู้กระทำเพื่อให้เป็นสัจจะนั้นๆด้วยผู้ที่เรียนปรมัตถธรรมผู้ที่เรียนสมมุติธรรมก็จะทำให้สอดคล้องกันทั้งปรมัตถธรรมและสมมุติธรรมเพราะทั้งสมมุติและทั้งปรมัตถ์ล้วนเป็นสัจจะด้วยกันทั้งคู่ปรมัตถสัจจะนั้นเพื่อตนสมมุติสัจจะนั้นเพื่อท่านและทั้งสองสัจจะนี้จะเกื้อกูลกันสมบูรณ์สอดคล้องสนับสนุนกันตลอดตั้งแต่ต้นจนปลายผู้ที่เห็นปรมัตถสัจจะอันเห็นว่าสัจจะเป็นสัจจะได้เห็นความบริสุทธิ์ของจิตหรือแม้เริ่มเห็นความจริงของจิตใจที่มันจางคลายจากกิเลสแยกกิเลสแยกจิตออกมีวิธีการได้ละล้างลดเลิกจิตที่มีกิเลสหุ้มพอกให้จางคลายและหมดสูญแล้วเราก็จะรู้ความจริงของรสที่จิตนั้นรสไม่มีกิเลสรสไม่มีภาระรสไม่เป็นธาตุสิ่งใดสิ่งนั้นรสแห่งสัจจะนี้แลที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นรสอันเลิศที่สุดในโลก